Tehát 7-es, 9-es vers. Verses 7-9. Azért miképpen mindenben bővölködtök hitben, beszéden, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, ugye jó tételményben is bővölködjetek. Nem parancsképpen mondom, hanem ugye mások buzgósága által, hogy szeretetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó tételményét, hogy gazdag lévén szegény életetek, hogy a ti szegénység által meggazdagodjatok. Pál bátorítani akarja a korintusiakat, akik ők is csatlakoztak ehhez a gyűjtési akcióhoz. So Paul here wants to encourage those churches who became part of this tithing. És arra mondta őket, hogy amit a szívetekben előre el volt tervezve, akkor az vigyétek véghez is, kézenfogható módon is, hadd lássuk, hogy tényleg akartok adakozni. And he encourages them that whatever they had in their heart as a plan that they that would become physical, so they would the plan would have an outcome. És konkrétan, ugye itt az a kezdő, hogy Isten mennyi sokat adott nektek, ugye, hogy milyen gazdagok voltatok, bővölködtetek a hitben, a beszédben, ismeretben, minden buzgóságban. 7-es versben. And so he says, but just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us. Azt mondja, hogy látjátok, Isten mennyire gazdag volt, és bővölködő volt hozzátok, akkor legyetek ti is ugyanilyenek a jeruzsálemi gyülekezet felé. So he says, you can see how much God gave you, so you can now give to the Church of Jerusalem. És itt a következő pont, hogy a szeretetnek a valódisága, az a cselekedetekben fog megnyilvánulni. Because the truthfulness of your love is going to have an outcome in your deeds. A szeretet nem a szavaknak az erejében van, hanem ugye, ha megcselekszem azt, ha teszek valamit, érte. And the power of words is not in what you say, but what you do. Gondoltok el, Isten, mondjuk, és azt mondtam, hogy annyira szeret bennünket, és a mennyországban mindig lekiabál, hogy annyira szeretlek, egyszerűen nem tudom elmondani, nem tudom kifejezni, de nem tett volna semmit. And just imagine God looking upon us from heaven, saying, oh, I love you so much, I can't even tell you how much I love you, but he wouldn't have done anything about it. Ugye akkor nem biztos, hogy mennyországban bekerültünk volna. Most probably we couldn't go to heaven. Isten nagyon sokat tett azért, hogy megmutassa, hogy valóban szeret bennünket. But God did so much to show us how much he loved us. Jaj, én szeretem a gyülimet, olyan jó ez a gyüli. You can say, oh, how much I love my church, is it so cool? De soha nem teszek érte semmit, akkor nem biztos, hogy te tényleg szereted igazából ezt a gyülekezetet. But if you never do anything about it, it's not, I'm not sure that you really love it. És azt mondja, itt ez a jó tétemény szót használja itt Pál. A 7-es versben is. Nem tudom, angolul. Hát ez az. Vagy alakozás. Nem tudom, hogy lehet, hogy az. So Paul, he says, he uses this word giving. Ez a görögben ezt a kegyelem szónak is lehet fordítani. Tehát, hogy átfogjuk, akkor kegyelem szónak is lehet fordítani ezt a szót. In Greek, it translates to grace as well. It can translate. Egy újabb pontot látunk, hogy azt látjuk, hogy kegyelem az, hogyha én adakozhatom. So now we can have a different point of view. So giving or tithing can be grace. Kegyelem, mert a legnagyobb példát láthatjuk, amit itt Pálhoz, a Jézus tettében, a 9-es versben. It can be grace because we can see what Jesus did. What Jesus did. Ugye azt mondja, hogy szegény élet, hogy mi meggazdagodjunk. Because he became poor so we could become rich. Ugye nem azt jelenti, hogy akkor pénztárcánk tele lesz több millió dollárral, hogyha megtérünk. It does not mean that our wallet is going to be filled up with millions of dollars. Nem csak gondoltuk bele, hogy Jézus, ami szükségünket látta az ő szeme előtt, hogy el fogunk veszni, és ezért tenni akart valamit. But he saw that we needed him, so we wouldn't fall. Lemondva a mennyei kiváltságairól, az angyalok imádatáról, az atyával való bensőséges közeli kapcsolatról, emberré lett. He became flesh, leaving everything behind, his great relationship with God, with the Father, and with the love of the angels. He left everything so we could become rich. Annyira nem tudjuk felfogni ezt, hogy egyszerűen félhetes, hogy Isten beleköltözik egy emberi testbe. It is just so we cannot just imagine a God moving into a human's body. Fel se fogjuk, hogy milyen szegénységet vett ő magára, mi életünk. We cannot imagine how much poverty he took for us. Valakivel beszélgettem, amikor is mondta, hogy Isten annyira tényleg milyen félelmetesen hatalmas, hogy mindent átlát a világban, hogy az emberek milliárdjait, az állatokat, bogarakat, a mindenféle dolgot, az univerzumot, egyszerűen félelmetesen, hogy mindenre kitered a figyelme. I was talking to someone the other day, and he just said that he thinks that it's just so great, it's just so unimaginable that God sees everything in the world, every single person, animals, bugs, everything. És ugye Istennek meg csak annyi, hogy egy szavával az egészet így bent tartja. and he keeps this with only one word of his. Annyit mond, hogy állj meg, az egész univerzum megállt. So you can just, félelmetes? He can just say stop and then the whole universe would stop. Isn't it threatening? Frightening. Mennyire semmik vagyunk, és akkor ez a hatalmas nagy Isten, aki csak így egy szót kimond, és akkor az egész világ mindenség így megáll, ez így emberé lesz. So just imagine this power of God. This power of God, or just imagine God who can just say one word and the whole universe would stop, him moving into a human's body. Az ő szegénységének a léte az, ami megnyitotta nekünk a mennyország gazdag kapuját. Tehát az ő szegénységé való léte, He becoming poverty was the key to heaven. This is the one that opened our way to heaven. Értek, hogy milyen fiamatás az, hogy Jézus olyanná lett, mint te meg én, hogy mi olyanok leesünk, mint amilyen ő. Milyen fiamatás? Ugye? So just imagine, he became one of us so that we would become like him. Hát ez tényleg nagy áldozat volt. This was something pretty big to give up. Hát Isten részéről óriási nagy adakozás volt. This was such a tithing on giving on the side of God. Mondhatta volna azt, hogy hát elküldök egy angyalt, úgyis van egy pár millió belőlük. He could have said, oh, I'm gonna send an angel, while I've got so like quite a few millions of them. Egy meghal. One of them is going to die. Fel se támasztom. I'm not even going to. Teremtek még vagy 2 milliárdot. I'm not even going to resurrect him. És ugye akkor, és hogyha még így is lett volna a mi váltságunk, akkor mondhatnánk azt, hogy Isten, te annyira szerettél bennünket, hogy te a legnagyobbat adtad értünk. Hát, so we could. Na, úgyis elejtes volt az angyal, az X szája le volt törve. We couldn't say that God loved us so much that he gave the worthiest for us, because that angel was handicapped. He was handicapped. One of his wings was even broken or whatever. Hanem a legközelebb álló hozzá az ő fiát küldte. No, but he gave the one that was the closest to him, his own son. 10-12. Verses 10-12. Tanácsot is adok dologban, mert hasznos az nektek, akik nem csak a cselekvés, hanem az akarás is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvését figyétek végbe, hogy amiképpen az akarás készség, azoképpen a végrehajtás is ahhoz képes legyen, amit van. Mert ha készség megvan, az szerint kedves az, amilyen kinek van, és nem az szerint, amilyen nincsen. Na itt egy érdekes és nagyon fontos dolgot kell látnunk még az adakozással kapcsolatban, ez a cselekvés vs. akarás fight. There is one thing that we have to see here, doing versus willing. Már tavaly óta, tehát közel egy éve tart a gyűjtés a Jeruzsálemiek felé, és a korintusiak még az akarás már megvolt bennük, csak még nem vitték véghez, hogy adjanak is fizikálisan. So the tithing or collecting money had been going on for about a year at that time, and they had the willingness to collect some money. Pál bátorítja őket, hogy kinek az ő pénztárcája az miért, de akkor adjátok oda, amit már előre megígértetek. And so Paul encourages them, whatever they had, they could share, so they would give it to the Church of Jerusalem. És hogyha most kicsit nem konkrétan a pénzről beszélünk itt a akarás és a cselekvés dolgában, hanem csak olyatok így a lelki életetekre. And I'm not just talking about financial matters in this case of doing versus willing, but just think about the level of your spiritual life. Szellemi életed terén milyen olyan akarás van benned, amit már régóta meg akarsz tenni, de még nem tetted meg? What is that you are willing or you planning to do or have been planning to do in your spiritual life, but you haven't come to doing yet, doing it yet? Lehet, hogy hónapok óta ott van az akarás, hogy még többet akarok az Úrral lenni, még többet akarok imádkozni, vagy még többet szeretném az igét olvasni. You might have been having this feeling that you want to read more the Bible, you want to read the more about Jesus, about God, but you haven't come to doing it yet. Az akarás nagyon ott van, a vágyat nagyon ott van bennem, de még nem tudtam el, hogy ezt meg is cselekedjem. You really want to do that, you are willing to do it, but you haven't come to doing it yet. Lehet, hogy ott van benne az akarás, hogy akár hónapok óta, vagy évek óta olyan felemás keresztényetet élsz, és azt látod, hogy ez így nem jó, és ez akarsz változtatni. You might have been having this feeling that you are living a lukewarm Christian life and you are willing to change it, you are planning to change it, but you haven't done it yet. Lehet, ott van egy bűn az életedben, amit tudod, hogy nem jó, hogy ott van, és akarod, hogy ez ne legyen ott, akkor lép ki és cselekedj. You also might have been having this sin in your life that you want to get rid of. So I'm just encouraging you to go and do it, just get rid of it. Ja, akarod többet imádkozni, meg az igét olvasni, az kitől függ? Nem Isten akarja meg benne, hogy ne olvassál több igét, meg ne imádkozz többet. You want to read more, you want to read the Bible more, you want to pray more. It is not God who is stopping you from it, or preventing you from it. So just go and do it. Ja, ott van ez a bűn az életemben, le akarom tenni, de egyszerűen nem tudom, nem Istentől függ, hogy te nem akarod letenni a bűnt, tehát ő azt akar, hogy tedd már le, mit tartogatod. So you have this sin in your life and you want to get rid of it. It is not God who does not let you do it. So it depends on you. Go and do it. Isten várja a lépésed, hogy lépjél ki és menj oda hozzá. God is waiting for you to go and do it, that you would step up for yourself. És hogy milyen jó, hogy Isten drukkol neked, az a legjobb, hogy gyere, csinálj, mert tudod csinálni. It is so cool that God is actually cheering for you. That you can, yeah, you can do it. De az kell, hogy te kilépj és tényleg meg is tedd ezt. But you have to step up for yourself and you have to do it. 13-15. 15? Aha. Verses 13-15. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyesség, nektek pedig nyomorúságotok legyen, hanem egyenlőség szerintem mostani időben a ti bőségetek pótolja azok amazoknak fogyatkozását, hogy amazoknak bősége és pótolja ti fogyatkozásokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szeret, nem volt többé, és aki keveset szeret, nem volt kevesebbje. Ugye azt mondja egy pár, hogy fontos az egymás terhében való osztozás, hogy segítsünk a másoknak, aki ilyen nehéz bajban van, mint a jeruzsálemiek. So Paul emphasizes here that it is very important that we would share the hogy megosztozunk a minden. Egymás terhében. That we would share our burdens. Ha nektek most jól megy a dolog, akkor legyen szívetek az adakozásba, hogy segítsetek azokon a jeruzsálemi tesókon. So if you're doing good, then you would just go and help help your brothers in Jerusalem. És ugye példát is hoz, ugye ez a 2 Mózes 16-18-ból hozza Pál, ugye, hogy Isten gondoskodott az ő népéről, hogy a manna által. In Exodus 2, he's bringing up Moses's example that he was in the desert and God was helping him. És ugye mindenki annyit szerette, amennyire a napra elegendő volt ebben a mannából, ami Isten a mennyből szállt le. And then they had enough of this manna for the day, what God was giving them. De volt aki mondta, hogy nekem holnapra is kell egy kicsit több, úgyhogy valaki többet szerett a kelleténél. But there were some people who wanted to have more than they actually needed, so they took more from the manna. És itt két fontos dolgot látunk, amit így jó, hogyha megtanulunk mi is. We can see two things that it is imperative that we learn. Az első az, hogy látjátok, hogy Isten volt az, aki gondoskodott. One thing, or first thing, is that it was God who was taking care of them. Az Izrael semmit nem tett azért, hogy az a manna leszálljon a mennyből, ők nem ők tették hozzá az ők is dolgaikat, nem ők kapáltak, hogy aztán manna lett belőle. So it wasn't Israel who did whatever so that they would get this manna. They were not the ones who got it from heaven or they plowed for it. És ugye ez kell a bizalom, hogy bízok az Úrban, hogy ő képes rólam is mindannyiunkról gondoskodni. So you have to trust God that he would take care of you, he would take care of us. És ugye a másik az, hogy minden nap ki kellett menni szedni a mannát, és az azt jelenti, hogy Isten minden nap fog rólatok gondoskodni. The other thing is that it was every single day that they would have to go there every single day and they would take care of them. Vagyis itt egy függőséget látok, hogy Istentől való függés, hogy rád bízom magam a holnapi nap is, mert tudom, hogy te fogsz rólam gondoskodni. So we can see here a dependability, that you are dependent on God, that he would take care of you. Ugye, hogyha begyűjtöm magamnak ott jó sok kosárral, ó, Uram, de jó, én annyira bízok benned, de azért van a 10 kosár, hogy azért, ha mégis esetleg baj van a dologban, akkor én jó fogok lakni. So you collect more than you would actually need and then you say to God, yeah, God, I trust you, but just in case, I'm gonna have these on, these extra stuff. És így a valódi szocializmus megvalósult, ugye mindenkinek egyenlő képen volt. And so real socialism became real, that everyone had in equality. És akkor 16-24-ig. Verses 16 up to 24. Hála pedig az Istennek, aki ugyanazt a buzgóságot oltotta értetek Titus szívébe, hogy intésünket ugyan elfogadta, de nagy buzgóságban önként ment hozzátok. Elküldöttök pedig vele együtt az atyafit is, aki az összes gyülekezetben dicséretes az evangéliumért. Nem csak pedig, hanem a gyülekezetek hozításoknak is megválaszták ebben a jó ügyben, melyet mi szolgálunk magának az Úrnak dicsőségére, és a ti készségetekre. Óvakodván senki se ócsárolson minket, ami szolgáltunk által a bőséges jó tétemény miatt, mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Sőt, elküldöttük velük a mi atyánk fiát is, kinek buzgó voltál, sok dologban sokszor kipróbáltuk, most pedig még sokkal buzgóbb irántatok való bizadalomnál fogva. Akár Titusztról van szó, ő az én társam és ti küldtetek segítségem, akár az atyánk fiai felelők, a gyülekezetek követői Krisztus dicsőségére. Adjátok azért a szeretetnek és felületek való dicsekvésünknek bizonyságát irántunk a gyülekezet előtt is. Az záró részben azt látjuk, hogy Pál maga mellé vesz másik két embert, akit egyiket ismerjük is szó szerint, ugye, vagy név szerint Titus. Here in this closing we can see that Paul takes two other men with him. One of them we know by name is Titus. Vagyis inkább azt látjuk, hogy Titus volt, aki önként azt mondta, hogy ebben a gyűjtési akcióban részt akar venni, és szeretne ebben szolgálatot vállalni. He actually decided on his own that he would be part of this sharing or tithing. És ott van a másik atyafi, akiről nem tudunk semmit, de azt látjuk, hogy minden gyülekezet előtt dicsértes az ő neve, tehát valószínűleg egy másik hasonló kipróbált hitű szolgálóról van szó. And there is this other brother who is a godly one in and whose heart was in this ministry. És itt egy Pálnak a bölcsességét látjuk így az adakodás terén annak a továbbvitelében, tehát hogy eljusson a korintusiak felé ez az összeg. So we can see Paul's wisdom in the way that he wants to deliver this money to Jerusalem. Vagyis itt azt látjuk, hogy Pál feltétlenül akar lenni ebben a pénz dologban. So he wants to show his integrity in this matter. Senki sem mondhatja így akkor Pál, hogy hát Pál hozott pénzzel, ki tudja, hogy tényleg ennyit hozott-e, lehet, hogy sokkal többet adtak, hogy eltett magának. So he wants to cover himself against those who would say, oh yeah, Paul took this money, but who knows if it was the same amount before he came here, if he hasn't stolen anything. És látjátok, másik két jó közösségben lévő szolgálóval együtt viszi, akik mindenki előtt ismeretesek voltak ezek az emberek. So he brought the money with two other men who were in other ministries, so were they trustworthy. Pál nem akarja, hogy vád érje őt vagy a többieket, hogy ő úgymond a pénzt eltette magának. He doesn't want to be accused by others that he would got the money or he stole the money or part of the money. Nagyon fontos, hogy gyülekezeti téren is ezt az alapelvet átvennünk Páltól. And it is very important to take this point of view of Paul's in our churches. A gyülekezetben, amikor megszámoljuk a pénzt, akkor mindig legalább ketten vagyunk jelen. Because whenever we count money in a church, there are at least two people. Van lehetőség, akik a gyülekezetben név szerint adakoznak. Because there are people in church who give tithing or money by name. Az ő összegük négy helyen van feljegyezve. Their share is registered in four places. Hogy semmilyen formában ne legyen hiba, hogy esetleg valahol nem azt a szöget írtuk be, akkor a másik három helyen, ha azzal nem egyezik, akkor ugye tudjuk, hogy hol volt a hiba. So there wouldn't be any problem if the amounts do not match at certain points. És nálam három helyen a feljegyzés, még van egy másik ember, aki benne van, akinél külön még fel van jegyezve ezek az összegek. I have the amount registered at three places, and there is another person who has the fourth register. És az nagyon fontos, mert itt Isten pénzéről van szó, itt Isten pénzét kezeljük. Because we are talking here about God's money. A Costa Mesa-ban történt, mert tudjátok, a nagy Golgota Amerikában. It happened in Costa Mesa in this big church in America. Ugye ott, hát 20,000 fős gyülekezet van, és itt óriási ugye pénzek mozognak. Because the church there contains about 20,000-25,000 people, and we are talking about big money there. És az ottani APEC ugye kiküldött két ellenőrt, hogy vizsgálják meg ott az ottani pénzügyi dolgokat. And the Inland Revenue send tax office. Yeah, the American tax office or whatever it is sent two people there. IRS sent two people there to look into the money. És annyira hibátlanul tártak mindent, mert mindent kétszeresen le volt fedve minden összegről való feljegyzés. Because hogy mi sem volt ez? Hát minden duplán le volt jegyezve. Hogy volt ez? Ugye ez. Okay. And it was so cool because they had a double accounting. És ez annyira megfogta ezeket a pénzügyi embereket, hogy azt mondták, hogy mindent hibátlanul találtak, hogy el akarunk jönni ebbe a gyülekezetbe. And because those officers found this extremely good, that everything was in the right place, everything was in order, that they wanted to come to this church. Láttátok, hogy a pénzügyi dolgokban ennyire komolyan veszik a dolgokat, akkor valószínűleg Isten dolgaiból is komolyan fogják venni. Because they thought that if they took everything serious in the case of money, they probably take everything they take everything in order in any other part of the life. Take everything else seriously. Yeah. I'm just forgetting words, I'm sorry. Semmi baj. Az lényeg, hogy meg is tértek mind a ketten. So yeah, the point is that both of them got saved. Ja. Jó. És akkor ezzel zárja Pál, hogy akkor mutassátok meg valódiságát a ti szeretetetek a jeruzsálemiek felé. 21-es. So therefore show these men the proof of your love. That's what Paul says. Engedjétek az, hogy Istenetek keresztül megnyilvánul, hogy ti is adakozóvá legyetek. So let God be seen or be shown through you. Ugye, kérdés az, hogy milyen a szív állapota. The question is, what is the status of your heart? Uram, csak köszönjük neked azt, hogy megváltottál bennünket. Köszönjük, Uram, hogy olyan sokat adtál, Uram, nekünk Krisztus által. És köszönjük, Uram, hogy utána is olyan sokat, olyan gazdagon meg akarsz bennünket áldani a te ajándékaiddal. Olyan bőségesen adsz, Uram, nekünk. És Uram, add, hogy mi is ilyenek legyünk, és engedjük, hogy te rajtunk keresztül meg tudj így nyilvánulni, hogy mi is tudjunk így adakozóvá lenni. Kérlek, Uram, hogy indítsd meg a mi szívünket, mert az egyik legnehezebb terület így az adakozást élni, a pénztárcánk, hogy ezt olyan sokszor hívő emberek olyan nehezen tudják elengedni, és Uram, én is ilyen vagyok, és nem csak formálni a szívemet, az én szívet is, mindannyiunk szívét, Uram, és hadd lássuk meg, hogy te mennyi mindent adtál, és hogy hadd legyen egy állandó függés, egy bizalom te feléd, Uram, hogy te vagy az, aki tudsz gondoskodni, és te vagy az, aki meg tudsz minket állni. Kérlek, Urunk, attól, hogy ne csak akarás legyen bennünk, hanem végezt tudjuk vinni cselekvésig.